أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ گلے کی بیماریاں ہیں. اس میں گلے کے باہر کے حصے میں جو سب سے اہم بیماری ہے وہ عموماً باہر کے موسم میں زیادہ تر بچوں کو ہوتی ہے, جسے ہم کن پیڑے کہتے ہیں یا ممس کہتے ہیں. عموماً یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے بچے کو بخار آتا ہے اور ٹیمپریچر 102 اور 103 تک چلا جاتا ہے, اور کان کے نیچے اس جگہ پہ درد ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ جگہ پھولنے لگتی ہے. اسی لیے ہم اسے کن پیڑے کہتے ہیں, ایک پیڑا سا بن جاتا ہے جسے ممس کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ بچہ اگر 12 سال تک کا ہے, عموماً یہ بڑی عمر میں ہی ہوتا ہے, تو اس میں بچے کو زیر جامہ جو ہے بہت سخت پہنانا پڑتا ہے. یعنی کہ جو انڈر ویئر ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, زیر جامہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور اس میں کھانے کے لیے بہی دانہ بڑی عمدہ چیز ہے, کہ بہی دانہ لے لیا جائے اور اس کا لعاب نکال کے صبح شام بچے کو پلایا جائے. اور اسی طریقے سے لگانے کے لیے دو چیزیں بہت عمدہ ہیں. ایک تو ورس ہے, طب نبوی کی بہترین دوا ہے ورس. آپ لے لیں 5 گرام کالی مرچ, 5 گرام, ان دونوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور پیسنے کے بعد شہد میں ملا کے اس جگہ پر لیپ لگائیے. اور اسی طریقے سے ایک دن یہ لگائیے, 3 دن اگر آپ ورس کا اور کالی مرچ کا لگائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اسی طریقے سے بنفشہ آپ لے لیجئے, بنفشہ کو جو ہے پیس لیجئے, باریک کر لیجئے. سگول کی بھوسی لے لیں 2 چمچے اور بنفشہ لے لیں تقریباً 10 گرام. اس کو پانی میں بھگا دیجئے اور اس کے بعد اس کا بھی لوا بن جائے گا, تو اس کو بھی پلٹس کی طرح اس جگہ پہ یہاں پر یہ لگا کے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہتری آ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ گلے کی بیماریوں میں یا گلے سے ریلیٹڈ جو ہے ہونٹوں کی سوجن بھی بڑی اہم ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں میں سوجن ہو جاتی ہے پرانے بخار کی وجہ سے. بعض دفعہ جو ہے فاسد مواد جسم میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں, یا پھر مرچ وغیرہ زیادہ کھانے سے, یا پھر پیٹ کی گرمی سے ہونٹوں میں سوجن زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں سب سے بہترین علاج یہ کہ سب سے پہلے گرم چیزوں کا, بادی چیزوں کا پرہیز کیا جائے. رسوت آپ لکھ لیجئے, رسوت ایک بلیک کلر کی ہربل ہے. رسوت 5 گرام لے لیجئے, عرق مکو یا مکو کو لے کے ابال کے اس کا پانی اس میں اچھی طریقے سے رسوت ملا دیجئے, اور دن میں 3-4 مرتبہ اپنے سوجے ہوئے ہونٹوں میں آپ وہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے عموماً یہ بہتر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض دفعہ منہ کی بدبو کا بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ منہ میں بدبو بہت آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مسوڑوں کی خرابی, دانتوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہے پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے, خواتین میں امراض رحم کی بیماریوں کی وجہ سے, اور اسی طریقے سے پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے بھی منہ کی بدبو آتی ہے. اتنی شدید ہوتی ہے کہ برابر میں بھی اگر وہ مریض بیٹھا ہو تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس سے بدبو دہن اس کو کہا جاتا ہے, بہت سخت بو ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے مرض کا تعین کریں, اس کا علاج کروائیے. اگر انفیکشن ہے تو انفیکشن کی دوائیں کھائیے, اگر پیٹ کی خرابی کا معاملہ ہے تو پیٹ کا علاج کرائیں. اس کے لیے سونف بہت عمدہ چیز ہے کہ سونف 50 گرام لے لی جائے, کالی مرچ 50 گرام اور 25 گرام جو ہے کالا نمک, ان تینوں چیزوں کو ملا لیجئے. آدھا چائے کا چمچہ ہر کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے لے لیجئے, اس سے پیٹ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر پائریا یا مسوڑوں کی سوزش کی وجہ سے ہے تو ڈاکٹر سے چیک کروا لیجئے, اور اس کے بعد ایک منجن تیار کر لیجئے جس میں 20 گرام کالی مرچ لے لیجئے, اور جو یہ نیم ہوتا ہے, نیم کی سوکھی پتیاں جو ہیں وہ بازار سے مل جاتی ہیں, نیم کی سوکھی پتیاں 10 گرام لے لیں, اور لاہوری نمک 10 گرام. یہ چیزیں دونوں تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے, کالی مرچ 20 گرام, نیم کی پتیاں 10 گرام, اور نمک جو ہے 10 گرام لاہوری نمک جو ہوتا ہے, اس تینوں کو اچھی طرح ملا لیجئے. یہ ایک منجن بن جائے گا, اس کو اچھی طریقے سے دانتوں میں لگا لیجئے, اور لگانے کے بعد بیٹھ جائیے اور 10 منٹ بعد تھوکتے رہیے, اور درمیان میں تھوکیں اور اس کے بعد کلی کر لیجئے, اس سے بھی عموماً جو ہے بہتر ہو جاتا ہے. عموماً منہ کی بیماریوں میں یا گلے کی بیماری میں منہ کے چھالے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں, کہ بعض دفعہ گرم چیز پی لینے سے, بعض دفعہ دماغ میں رسولیاں ہونے کی وجہ سے, بعض دفعہ کوئی ایسی کینسریشن کی وجہ سے بھی زبان کہ دونوں سائٹوں پہ جو ہے سفیدی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ چھالے ہو جاتے ہیں. تو یہ کرونک مرض جب ہو جاتا ہے تو زبان کے سائٹوں میں چھالے ہوتے ہیں, تو جو چھالے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ چھوٹی الائچی لے لیجئے, تقریباً 50 گرام چھوٹی الائچی لے لیجئے, ستے گلو جو ہے 50 گرام لے لیجئے, اور مصری جو ہے 100 گرام. ان تین چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے, اور پیسنے کے بعد اسے گھر پہ محفوظ رکھیے. اور اگر آپ کے سائٹوں پہ زیادہ چھالے ہیں یا تکلیف زیادہ ہے تو اس میں تباشیر اصلی جو ہے وہ ملا لیں. تین چیزیں ہو جائیں گی, ستے گلو, تباشیر اصلی اور چھوٹی الائچی کے دانے, اور اس کے بعد چوتھی چیز اس میں مصری ہو جائے گی. یہ چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کے پیس لیجئے, اور پیسنے کے بعد اس کا پاؤڈر رکھیے, 5 گرام صبح, 5 گرام اس کو کھا لیجئے. اس سے منہ کے چھالے بہتر ہوں گے. ہرا دھنیا ہر جگہ پر ہوتا ہے, ہرا دھنیا کی ایک گڈی لے لیجئے اور اس کو پانی میں اچھی طریقے سے گرائنڈ کر کے اس کا ایک شربت سا بنا لیجئے. اس میں میڈیکیٹڈ گلیسرین آدھی بوتل چھوٹی والی جو ہوتی ہے وہ ڈال لیجئے, اور اس سے بیٹھ کر کلیاں کیجیے, اس سے بھی چھالے صحیح جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹونسلز بھی گلے کی بیماریوں میں جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے. لوزتین جسے ہم ٹونسلز کہتے ہیں, یہ بھی بڑی اہم بیماری ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً بچوں کے زیادہ تر یہ ہوتے ہیں, اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے جو بہترین علاج ہے وہ کاکڑ سنگھی ہے اور قسطشینی ہے. قسطشینی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قسط البحری کا استعمال کیا کرو گلے میں جو درد ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو عموماً قسط البحری کو جو ہے ہم یہاں پہ قسطشینی کہتے ہیں. قسطشینی جو ہے 100 گرام لے لیجئے, کاکڑ سنگھی 100 گرام لے لیجئے, اس کو اچھی طریقے سے باہم پیس لیجئے, اور پیسنے کے بعد اس میں تقریباً آدھا کلو شہد میں اس کو ملا لیجئے, ایک معجون سا بن جائے گا. یہ معجون صبح شام کھائیے. اسی طریقے سے ریٹھے کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ 10 گرام لے لیے جائیں, اور اسی طریقے سے املتاز پھلی کے اندر جو کالا کالا سا ہوتا ہے اسے آپ لے لیں 10 گرام. 10 گرام آپ ریٹھے کے چھلکے, 10 گرام املتاس لے لیں, اس کو اچھی طریقے سے پانی میں ابالیے, اور ابالنے کے بعد اس کے غرارے کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3 دن میں وہ سکڑنا شروع ہو جائیں گے, اور 6 ہفتے کے علاج سے آپ کے ٹونسلز جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. املتاس اور ریٹھے کے جو ہے ابال کر غرارے کرنے, اس میں چاہیں تو ذرا سا نمک ڈال دیجئے تو اس سے اور بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم اور آگے آتے ہیں کہ منہ کی بیماریوں میں گلے کی سوزش کے بارے میں ہم نے بات کی, اس کے علاوہ جو ہے عموماً گلے میں تیزابیت ہو جاتی ہے. اس جگہ پر گلے کی بیماریوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اندر کی طرف چھالے ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ٹونسلز میں تکلیف ہوتی ہے ان چھالوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے کہ اپنی غذاؤں میں لال مرچ بند کر دی جائے, اور کوشش یہ کریں کہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا تباشیر, ستے گلو اور چھوٹی الائچی کے جو دانے, ان کو باہم ملا کے 5-5 گرام جو ہے پانی کے ساتھ لیں گے, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو السر بھی اگر پیٹ میں ہو گیا ہے یا معدے کے منہ پر بھی ہو گیا ہے تو یہ دوا بہت عمدہ ہے کہ اس کو آپ بنا کر رکھے اور اس کا استعمال کیجئے. اسی طریقے سے کھیرے کا پانی اور عرق گلاب سہ آتشہ گلاب کا عرق بازار میں مل جاتا ہے, آدھی پیالی سہ آتشہ آپ عرق گلاب لیجئے, اور اسی طریقے سے کھیرے کا پانی جو ہے وہ نکال لیجئے. ان دونوں کو جو ہے آدھا گلاس صبح آدھا گلاس شام پینے سے بھی گلے کی سوزش جلن وغیرہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے, ہم آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز کو لیتے ہیں. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں سلاولہ بات کر رہا ہوں شاہگڑھ سے. ٹی وی کی آواز ذرا بند کیجیے سر. اب فرمائیے کیا سوال آپ کا. جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے مجھے گلے سے خون نکل رہا ہے بلگنگ کے ساتھ. اچھا تو تقریباً میں نے ایک دم مزاج کیا, دوائی کی استعمال کی تھی, لیکن وہ خون برابر اندر سے آ رہا ہے بلگنگ کے ساتھ. تو آپ نے یہ فرسٹ ٹائم آیا, کسی کو دکھایا آپ نے اسلام آباد میں؟ نہیں دکھایا, تو ابھی ٹیسٹ تو نہیں کرایا. ابھی نہیں دکھایا آپ نے, خون رک گیا. جی نہیں دکھایا نہیں ہے, وہ مجھے اسی کی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ خون کیوں آیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. نام ذرا سا بتا دیجیے آپ. جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے, ٹھیک ہے جناب, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. हमारे पास एक सवाल आया था, उन्होंने अपनी वालदा साहिबा के बारे में बताया पूछा था, और इसका जवाब मैं सबसे पहले दे देता हूँ। इसमें आपने बताया कि घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा है, उम्र इनकी 55 साल है। देखिए, घुटनों में कई मसाइल होते हैं, इसमें सबसे अहम बात जो होती है कि फ्लूट कम हो जाता है, बाद दफ़ा जो है रैप्चर हो जाते हैं, बाद दफ़ा टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है एक सफ़ूफ बना लीजिए, इसमें चार चीज़ें आप लिख लीजिए, सूरनजान शीरी लिख लीजिए, असगन नागोरी लिख लीजिए, बुधावा लिख लीजिए और सौंठ। ये चार चीज़ें आप ले लें और इन चारों चीज़ों को 100-100 ग्राम आप करके, और इसके बाद इसको आप इनको खिलाइए सुबह शाम 5 ग्राम के करीब आप लीजिए, तो इससे इंशाल्लाह फ़र्क होगा। अलसी दाना जिसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, ये भी एक चमच इनको रोज़ाना जो किसी न किसी अंदाज से दीजिए, इससे इंशाल्लाह इनके घुटने का दर्द बेहतर होगा। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम साहब, मैं सदफ़ बात कर रही हूँ कराची से। जी सदफ़ साहिबा जी, आप कैसे हैं अजीम साहब? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या सवाल? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मेरे जिस्म में दर्द रहता है पूरे। अच्छा। और तबीयत जो है ना वो गिरी गिरी रहती है अजीब सी। अच्छा, आपको शुगर तो नहीं है बहन? नहीं नहीं, अल्लाह का शुगर है। अच्छा, जिस्म में दर्द रहता है, बुखार तो नहीं रहता? नहीं, बुखार नहीं, बस कभी कभी सर्दी सी लगती है हल्की सी, और जिस्म बस एक तबीयत गिरी गिरी सी रहती है ना। अच्छा, आप उम्र बता दीजिए सदफ। 35 है मेरी एज ना। ठीक है, और कोई बात? बस हकीम साहब, कोई किचन से जो कोई रेमेडी ऐसी बता दें आसान सी, जो मैं कर लूं घर में, बस यही। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। हमारे पास सियालकोट से जो एक कॉल थी, और उन्होंने पूछा कि बहुत ज़्यादा गले से खून आ रहा है, तो इसके लिए देखिए फौरी तौर पे तो आप ये कीजिए कि किसी को दिखाइए, इसको चेक कीजिए, और दमुल अखवैन के नाम से एक जड़ी बूटी होती है, दमुल अखवैन, इसे आप आधा ग्राम यानी कि 2 चुटकी के करीब जो है वो आप पानी से ले लीजिए। और इसी तरीके से शरबत अंजबार जो है वो बाज़ार से मिल जाएगा, तो ये आप ले लीजिए सुबह शाम 2-2 टेबल स्पून लीजिए। और इसकी क्या वजह है उसकी तहकीक जारी बात है, आप सियालकोट में किसी को दिखा के कर लीजिए। ये बलगम जो है बलगम के साथ भी आ सकता है, गले में कोई ख़राबी हो सकती है, टॉन्सिल्स का मसला हो सकता है, या फिर जो भी मसला है वो आप डॉक्टर उसको देख के ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी ताहिर साहब, अकीम साहब ने पूछा था कि मेरी मिसेज को सोराइसिस है, दिल की तकलीफ है, उनको छाले भर आ जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए कोई आप दूसरा कहानी बताएं? अच्छा ठीक है, मैं और परहेज भी बताएं, किसी से परहेज करनी है? अच्छा, सर पे तो नहीं है, अमूमन बालों में भी हो जाता है? जी बालों में, सर में भी आती है, खुश्की सी आ जाती है, और सर में भी, चेहरे पे नहीं है। अच्छा, जिस्म पे और सर में है। अच्छा ठीक है, आपकी सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर सदफ़ साहबा कराची से, आपने बताया कि आपके जिस्म में बहुत रहता है। देखिए जिस्म में, पूरे जिस्म में जो दर्द होता है उसकी कई वजूहात होती हैं, और इसमें जो मैंने आपसे पूछा, आपने बोला कि हाँ हल्का सा बुखार रहता है, इसके लिए आप ये कीजिए कि सबसे पहले घर की जो चीज़ें उसमें रेमेडी जो है वो सौंठ या अदरक जो आपके घर पर होगी, अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, और उसका अच्छी तरीके से उसको 1 गिलास पानी में डाल के उसका कहवा बनाइए। ये कहवा 1-1 प्याली दिन में 3 दफ़ा पीजिए, और इसी तरीके से पिसी हुई सौंठ जो या अदरक जो होती है वो ले लीजिए, एक तकरीबन 10 ग्राम सौंठ ले लीजिए, 10 ग्राम आप काली मिर्च ले लीजिए, और दोनों को बाहम मिलाकर, और इसमें शहद आप ले लें, और शहद इसमें मिला दीजिए, तकरीबन 1 पाव शहद में ये मिला के आप रख लें, और ये दिन में 3 मरतबा 1-1 चमचा खाना खाने के बाद लीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपकी टांगों में और घुटने में भी दर्द है तो इसमें तेल ज़रूर लगाइए, तेल सिंपल सा जो है वो जैतून का या सरसों का, जो भी आपके घर पर तेल है वो आप ले लीजिए, और उसमें जो है आग के जो पत्ते होते हैं, आग का एक दरख्त होता है, उतने बड़े बड़े पत्ते जिसमें से दूध निकलता है, आप वो ले लें, तकरीबन 10 पत्ते ले लीजिए, और इसी तरीके से लौंग जो है 50 ग्राम जो है वो 1 पाव तेल के अंदर अच्छी तरह से जला लीजिए, और उसके बाद उस चूल्हा बंद करके उस तेल को महफूज रखिए टांगों में, या फिर आपके कंधे में जो दर्द है उसमें, और पसलियों पर भी ये लगा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया सदफ़ साहिबा थी। पिंडी से हमारे पास ताहिर साहब थे, उन्होंने बताया कि इनकी वाइफ को सोराइसिस है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप दो चीज़ें ले लें, इसमें पहाड़ी पुदीना 100 ग्राम ले लीजिए और सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को बाहम मिला लीजिए, सुबह शाम जो है एक एक चमचा लीजिए। इसी तरीके से हब्बुल रिशात जो है वो मंगवा लीजिए, उसको पाउडर कर दें और उसके बाद काले सिरके में जो है उसको मिला के काला सिरका ओरिजिनल जो या तो जामन का या मिक्स फ्रूट का लीजिएगा, तेज़ाबी ना हो, खालिस सिरका हो, और वो लेके उसको एक प्याली को पकाइए किसी चीज़ में और उसमें हब्बुल रिशात या हालू जो है वो पिसा हुआ उसमें डाल के मरहम सा बना लीजिए और जहाँ जहाँ पर खुरंट है वहाँ पर उसको लगाइए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, रिजवान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान साहब जी, कुवैत से बोल रहे हैं। जी फरमाइए। जी जी हाँ जी जी फरमाइए। आयशा भाई को 3-4 दिन हुए वो चिकन पॉक्स पता नहीं कहते हैं अकड़ा लकड़ा निकलाया हुआ उसको। अच्छा अच्छा, तो उसके डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दी है लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, 3 दिन हुए। ठीक ठीक, तो उसको अभी उसका क्या खाना है और क्या नहीं खाना और ये कैसे इसका यानी के कब तक ये चलेगा ये ट्रीटमेंट? ठीक है रिजान साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बेटा? जी मैं हीरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए, क्या सवाल? जी मुझे ना दो क्वेश्चन करने हैं। एक तो मैंने कि ज्यादा से ज्यादा वजन जल्दी से जल्दी घटाने का, क्योंकि हर साल मेरा 10 kg वजन बढ़ रहा है। अच्छा, कम होने का नाम नहीं ले रहा। मेरी हिप और जो कि टांगों के ऊपर वाला लेग पीस जिसको कहते हैं जी, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये जानना कि ज्यादा से कम हो, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अपना वजन कम करके आओ क्योंकि बेलदादी का मसला है। अच्छा, तो ये मुझे जानना है कि मुझे कैसे मैं कि जल्द से जल्द काम करके तो जा सकूं, 25 kg वजन कम कम मैंने करना है काम। अच्छा, तो मुझे ये बता दें। और सेकंडली मुझे ये जानना है कि मेरे ना फेस पे ब्राउन बुरे बुरे तिल है क्योंकि बचपन ही से मेरे हुए हैं, पैदाइशी नहीं है। मुझे ये जानना है, इनके बारे में बता दें। और मेरे अब्बू के ना पेशाब में खून आना शुरू हो गया, शुगर है उनको, मुझे ये जानना है। चलिए ठीक ठीक है जनाब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास कुवैत से रिजवान साहब थे, आपने फरमाया कि चिकन पॉक्स जो है वो घर पे निकली हुई है किसी को। इसमें देखिए, इसका जो ड्यूरेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन होता है और कम से कम 8 दिन होता है। इसमें अमूमन आपको जो करना है कि कोशिश ये करना है कि या तो कैलमन लोशन ले लें या फिर सुहागा जो होता है वो उसको बिरिया करके तवे में वो उसमें लगाना होता है, या अगर कुछ भी ना लगाएं तो सिर्फ अरके गुलाब अगर आपको कोयत से मिल जाए, अरके गुलाब आप ले लें और वो जो है वो बच्चे के लगाएं, उससे सुकून मिलेगा। और दवाओं में जो डॉक्टर ने दिए इसमें कोशिश कीजिए कि एंटीबायोटिक या एस्प्रिन जो है वो ना दें। और इसमें जो मैंने ड्यूरेशन बताया इसमें आप ग़िज़ा के तौर पे तमाम चीज़ें इनकी बंद कर दीजिए, सिर्फ पतली खिचड़ी इनको दीजिए बग़ैर घी और तेल के दीजिए। इसी तरीके से कस्टर्ड आप इनको दे सकते हैं और जैली भी अगर चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन ठंडी ना हो। और कोशिश ये करें कि इनको जो है उन्नाब आपके पास अगर मिल जाता है तो उन्नाब ले लें, और इसी तरीके से हब्बुल रिशात जिसे हम हालू कहते हैं, वो ब्राउन ब्राउन से दाने, उन दोनों को हम वज़न लेके 5 दाने उन्नाब के और 1 चम्मच हब्बुल रिशात का पानी में बॉयल करके वो उनको पिलाइए, उससे जो है वो जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। हाँ, बस एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? हाँ जी, मैं महमूद अल हसन बोल रहा हूँ भावलपुर से। जी जी, नाम बताइए भावलपुर से। हाँ महमूद अल हसन बोल रहा हूँ। जी सवाल बताइए। सर वो ना कानों में शो अपना सीटी बजने की आवाजें आती है मुसलसल। अच्छा हाँ जी ठीक, तो ये क्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो नहीं है? कोई कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ दोनों कानों में? जी दोनों कानों में नहीं, वो तो ऐसे महसूस होता है। अच्छा, सोते हुए भी ऐसे। साइनसाइटिस तो नहीं है आपको? नाक बंद तो नहीं रहती? नाक बंद रहती है, बिल्कुल रहती है, और नजला जुकाम भी रहता है। हाँ तो बेसिकली राइनाइटिस साइनसाइटिस होता है, ये इसकी वजह से ये हो जाता है। मैं आपको जवाब देता हूँ इंशाल्लाह, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है जी। हमारे पास हीरा साहिबा ने टेलीफोन किया था फैसल आबाद से, तो इसमें ये देखिए कि वज़न कम करने के लिए सबसे पहले तो आप हर किस्म की आटे से बनी हुई, मैदे से बनी हुई चीज़ें जो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसी तरीके से चावल भी आप बंद कर दें। आप कोशिश करें कि आप सिर्फ़ जौ का आटा इस्तेमाल करें, जौ के आटे की रोटी आपने लेनी है, और इसी तरीके से तेल घी वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। दोपहर को कोशिश करें कि आप फ्ले जो होता है चिकन का फ्ले बना के इतने बड़े पीस, उसको रोस्ट करके या फिर उसको बेक करके या बॉईल करके सिर्फ़ आप काली मिर्च और जो भी चीज़ उसमें डालना चाहे मसाले वो डाल के इसी तरीके से दोनों टाइम पे लीजिए। प्रोटीन डाइट पर आप आ जाइए, तकरीबन आपको 3 हफ्ते लगेंगे ये जो आप कीजिए, इससे आपका वज़न गिरेगा। और दूसरा ये कि सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लौकी का शरबत बनाकर पीजिए, लौकी को ऊपर से हटा के उसका छिलका उसको बॉईल कीजिए और हल्का सा उसको स्टीम देने के बाद उसका शरबत ग्राइंडर में बना के उसमें पुदीना और नींबू डाल के आप पीजिए, इससे भी वज़न गिरता है। और वज़न गिराने के लिए जो है एक कहवा बता देता हूँ, जिसमें लेमन ग्रास आप ले लीजिए थोड़ी सी 5 ग्राम के करीब, इसी तरीके से आप इसमें पहाड़ी पुदीना ले लीजिए तकरीबन 5 ग्राम के करीब, और इसी तरीके से बर्ग सदाब, ये 3 चीज़ें जो है आप मिला लीजिए, ये आपकी बेहतरीन जो है हर्बल टी बन जाएगी। इसको दिन में 4 दफ़ा आप लीजिए नींबू डाल के, इससे इंशाल्लाह आपका वज़न बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर साकिब बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। जी साकिब साहब, सर ये अपने वालदा के बारे में पूछ रहा था कि इंजेक्शन लगा था पेन किलर का, तो इनके हाथ के अंदर बाजू के अंदर दर्द रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो दर्द जो है ना बीपी जरा थोड़ा सा उनके हाई भी रहता है, तो उस सूरत के अंदर ज्यादा होता है। अच्छा, कोई गिल्टी से तो नहीं बन गई उस जगह पे? जी गिल्टी तो नहीं बन गई जहाँ पे इंजेक्शन लगा था? नहीं नहीं नहीं, उस तरह की नहीं है। लेकिन जब पेन तो रहता है लेकिन नॉर्मल रहता है, लेकिन जब अपना बीपी थोड़ा हाई होता है ना तो उस सूरत में थोड़ा पेन ज्यादा होता है। अच्छा, जगह अपने हाथ बताइए ना। जी हाँ, ये अपना जोड़ होता है ना हाथ के ऊपर। जी जी, इस जगह बाजू बाजू के ऊपर। हाँ हाँ। और ये अपना उनके जी हाँ नहीं ये इससे ऊपर। ठीक है जी, जी जी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम पर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हमारी ड्रॉप हो गए। तो नाज़रीन ये हमारे पास सवालात हैं, आपको जवाबात देते हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, मैं सही बात से गोदे से बोल रहा हूँ। मैं बहुत अरसे से आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ। ये मेरा मैथ है, मैथ में सर बहुत दर्द रहता है। मैदे में? चेकअप करवाया जी मैदे में जी। अच्छा, बाद दफा तेजाबियत भी बन जाती है, मैदे में जलन भी होती है, बाद दफा ना बहुत ज्यादा रात कुछ वक्त भी दर्द आता है, रात तो ज्यादातर होती है। अच्छा जी सर, नींद भी पूरी तरह नहीं आती है। मैं तकरीबन 20 साल से मैदे का शिकार हूँ जी। ठीक, इसके लिए कोई अच्छी सा नुस्खा या अपना एड्रेस दे दें, उससे हम अगर वहाँ के चेकअप करवा दें तो भी बेहतर है जी। जी मैं कराची में होता हूँ, आप तो सहीवाल में हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कोई बता दूंगा रेसिपी। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? वसीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी साहब बताइए। सर मेरा मसला ये है कि मैं जब खाना खाता हूँ ना जी, तो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद पेट में गड़बड़ होती है, पानी की तरह मोशन आती है, तीनों टाइम ऐसे ही होता है। अच्छा, खाना खाने के बाद। ये पता करना था ये किसकी वजह से, मैदे की वजह से या किस चीज की खराबी है, कोई अच्छा सा नुस्खा बता दे जी। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं किंग साहब मोहम्मद बिलाल बोल रहा हूँ दुबई से। जी जी फरमाइए बिलाल साहब। जी मेरा थोड़ा सा जो ना वो बवासीर का तकलीफ रहता है 3-4 साल से। किसका जी, किसकी तकलीफ? बवासीर। अच्छा, पाइल्स की बात करें, ठीक है। जी जी वो फूल फूल के जो है ना ऐसा बाहर आ जाती है फूल। तो आपको ब्लड तो नहीं आता सर? नहीं, ब्लड नहीं आता है। अच्छा, खुश्क बवासीर है। और कब्ज तो नहीं रहता आपको? कब्ज वो भी हल्का हल्का रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? हाजी जायद बोल रहा हूँ, ननकाना साहब से। जी साहब फरमाइए, सवाल बताइए सर। मेरी मिसेज एज तकरीबन 50 साल से एपिलेप्सी है। ठीक है, तो इसके लिए एपिलेप्सी के लिए आप कोई दवा ले रहे हैं, कोई मेडिसिन? हाँ, ले रहे हैं? दवा ले रहे हैं जी। अच्छा, एपीवॉल वगैरह या क्या? हाँ जी, ठीक है, सिग्राल ले रहे हैं जी। हाँ, वो फैमिली वही होती है फिनाबॉर्बिटिन की जो होती है। बहरहाल, मैं उम्र आपने 50 साल बताई, ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता की प्रॉब्लम है? हैं जी जी हकीम साहब। अच्छा, मैदे की प्रॉब्लम भी है? हाँ। चले ठीक है, मैं बताता हूँ आपको जवाब। हाजी जाहिद साहब ननकाना साहब से थे। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या सवाल, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अंकल मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं। नाम बताओ पहले, कहाँ से बोल रहे हैं? मिसेस नवाज फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से? हाँ बेटा बताओ। अंकल मेरी अम्मी की ना घुटनों के नीचे जो टांगे होती है ना, वो जो टांगे है ना वो सूजी रहती है, वो जब भी चलती हैं तो उनके यहाँ वहाँ दर्द होती है, या ऐसे के मतलब दर्द ही हमेशा रहती है। अच्छा। दर्द हटती नहीं है और फूली फूली सी है, तो वो ना आते जाते उन्हें ना मसला बनता है। और मेरी एक 8वां की बेटी है, उनको ना लगती, वो 4 माह की लगती है, 8 माह की है, तो इस बारे में मैं बहुत परेशान हूँ। और तीसरा सवाल ये है कि मेरे चेहरे पे दाग है। अच्छा। उस मारे में मुझे शाइयां जैसी हैं, दाने निकल आते हैं, तो लेकिन वो उस ऊपर निशान बन जाते हैं और बाद में शाइयां बन जाती है, तो आप मुझे इस बारे में बता दे। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास जो सवालात हैं इसमें, साकिब साहब हैदराबाद से, और उन्होंने इंजेक्शन एलर्जी या इसमें जो एप्सिस बन जाते हैं, इंजेक्शन एप्सिस बन जाते हैं, उन जगह पे उन्होंने लगाया, उनको खासा दर्द है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो जब भी ऐसा कभी इंजेक्शन लगवा के आएँ तो बर्फ़ की सिकाई किया कीजिए। अब चूंकि ये पुराना हो गया है, इसके लिए ये है कि इसमें जिस जगह पर आपको दर्द होता है उस जगह पर आप दो चीज़ें ले लें, एक हल्दी ले लें और दूसरा चीज़ जो है वो लाहौरी नमक जो होता है, ये दो चीज़ें आप ले लें, उसको तवे में गर्म करके और उसमें सरसों का तेल जो है मिला के उस जगह पर लेप सा लगा के बांधा करें। रोज़ाना इसको बांधिए, हल्दी और लाहौरी नमक को तवे में पहले गर्म करके उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और उसका लेप उस जगह पर लगाइए, इससे फ़र्क होगा। और खाने के लिए जो है अदरक जो होती है, अदरक को पानी में उबाल के इसे आप लीजिए। और इसी तरीके से दर्द के लिए जो आपके रगों में और पट्ठों में जो आपके दर्द बैठ गया, इसके लिए मूसली सफ़ेद बड़ी अच्छी चीज़ है कि मूसली सफ़ेद जो है वो आप 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम इसका पाउडर करके खाइए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे देंगे। हमारे पास साहिवाल से एक सवाल था, मैदे में या कूड़ी का दर्द जिसे कहते हैं, फमे मैदा का दर्द और तेजाबियत इन्होंने बताई। इसमें यह है कि सबसे अच्छी चीज़ है ऊँटनी का दूध या ऊँटनी के दूध का पाउडर अगर आपको मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सुबह से लेकर रात तक के आप जो है कोशिश करें कि ग़ज़ाएँ बिल्कुल ऐसी लें जो बिल्कुल नरम हो, और ऊँटनी का दूध के साथ आप सौंफ का जो मैं नुस्खा बताता हूँ कि सौंफ आप ले लीजिए, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची जो है 1 अदद ले लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियाँ ले लीजिए और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इनको पानी में अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह उबालिए और छान कर ये पानी जो है ये कहवा सा बन जाएगा। ये एक दवा है, दोबारा बता देता हूँ, इसमें सौंफ है, अदरक है, छोटी इलायची है और पुदीना, ये इन चारों को आप जैसे कहवा बना के पीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। हमारे पास लाहौर से थे कि इन्होंने ये सवाल किया कि इनको बहुत जल्दी मोशन आ जाते हैं, तो इसमें आप ये कीजिए कि सगवोल मुसल्लम ले लीजिए, 50 ग्राम बही दाना ले लीजिए, 50 ग्राम ले लीजिए, इन दोनों को जो है आप, और तीसरी चीज़ तुख में रेहान आप ले लें, और तुख में कनोचा, कनोचा जो है वो तुख्म होता है, तो ये चार चीज़ें आप लिख लें, तुख में कनोचा, तुख में रेहान और सगवुल मुसल्लम और बही दाना, ये चार चीज़ें आप ले लीजिए, चाय का एक एक चमचे के करीब इसको एक गिलास पानी में डाल दीजिए, और उसके बाद इसमें जो लुआब निकले ये लुआब आप पीना शुरू कीजिए खाने से आधा घंटे पहले, आप देखेंगे 3-4 दिन में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये इसके बाद हमारे पास एक और सवाल दुबई से था बिलाल साहब का। आपने फरमाया कि बवासीर का मसला है, बवासीर एक बड़ा मूजी मर्ज़ है, और इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है कि रसौत आप दुबई में मिल जाएगी, जो बाज़ार है वहाँ पे रसौत ले लीजिएगा, रसौत को तकरीबन आधा ग्राम इतनी यानी कि छोटे बेर के बराबर रसौत ही को आप जो इसी तरीके से गोली बना के, और इसको सुबह शाम एक एक गोली खाइए, और इसी तरीके से फिटकरी मंगवा लीजिए, फिटकरी को पीस के बवासीर के जो मस्से हैं उसमें लगाया जाए। इंजीर इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि 3 दाने सुबह नाश्ते में लेना शुरू कर दीजिए, और 5 दाने जो है रात को दूध में उबाल के लीजिए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीर के बारे में बताया कि इसमें शिफा है, और बवासीर के लिए भी इसमें बहुत शिफा है। हमारे पास एक सवाल है उससे जी, कॉल दीजिए मुझे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाकिम साहब, हबीबुल्ला मंगीर बात कर रहा हूँ, उमरकोट से। जी फरमाइए। सर मुझे मसाने में इन्फेक्शन है, तो इसके लिए मैं बहुत से डॉक्टरों को जो है दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक जो है लिख के दी, तो मैंने वो यूज की, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं कोई नुस्खा आपसे जानना चाहता हूँ जिससे मसाने में इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाए। तो ये आपको PSA वाला टेस्ट करवाया है डॉक्टर? प्रोस्टेट का मसला तो नहीं है? नहीं, प्रोस्टेट नहीं है, इन्फेक्शन है। अच्छा, इन्फेक्शन। चलें ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। उमरकोट से थे हम। आप एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं जाकिर बुक्टी बात कर रहा हूँ, सुई से सर। जी बुक्टी साहब बताइए। मुझे हेपेटाइटिस की तकलीफ है सर। हेपेटाइटिस सी है या बी? जी जी बी है। बी है सर। अच्छा, 14-15 साल से है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तकलीफ तो मुझे नहीं है, वैसे भी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो मैंने कहा आपसे मशवरा कर लूँ क्या मुझे इलाज करवाना चाहिए इसका। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया बुक्टी साहब। थे एक और कॉलर है, उसको ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं फैसलाबाद से रवीना बोल रही हूँ। जी बेटा। कल सर मेरे ना वेट बहुत ज्यादा, उम्र मेरी 40 साल है, मेरा वेट बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। और मैंने टेस्ट वगैरह करवाई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और उन्होंने कहा है खून में चिकनाहट है। ठीक है बेटी, मैं बताता हूँ आपका, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास मेरे ख्याल से अब जवाब देते हैं, एक कॉलर और है उन्हें ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। हम जवाब देते हैं, चूंकि वक्त भी हमारे पास कम है। बिलाल साहब का हमने जवाब दे दिया। हाजी जाहिद साहब ननकाना साहब से थे, मैदे के मुतालिक इन्होंने सवाल किया। मैदे के लिए आप ग़िज़ाओं में लाल मिर्च बिल्कुल थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, दक्कनी मिर्च या काली मिर्च का इस्तेमाल सालनों में कीजिए, और मैदे के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप खीरा जो होता है इसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और इसी तरीके से जो मैंने नुस्खा सौंफ वाला बताता हूँ, सौंफ पुदीना अदरक और छोटी इलायची, इन चारों का जो है वो आप पीजिए उबाल के पानी, आप रिपीट में भी देख लीजिएगा। फैसलाबाद से मेरे पास जो सवाल था, इन्होंने बताया कि वालदा के जो बहुत ज़्यादा घुटने से नीचे दर्द है, सॉइलिंग के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो मको है, मको मंगवा लीजिए, 2 चमचे मको के एक गिलास पानी में उबालिए, छान कर उसका पानी अपनी माँ को पिलाइए, और इसी तरीके से गुले टेसू और लाहौरी नमक मंगवा लीजिए, गुड़े टेसू फूल से होते हैं, उसे आप जो है पानी में उबालिए और उबालने के बाद उसमें नमक डाल दीजिए और जब पानी बिल्कुल कम रह जाए तो पोटली बना के टकोर करनी है, नीचे टांगों में टकोर कीजिए जैतून के तेल में, जो मैं बताता हूँ कि आप सिर्फ लौंग जला के और उसको ठंडा करके वो तेल लगाइए अपनी वालदा को। इसी तरीके से हमारे पास ये एक और सवाल था, इसमें इन्होंने झाइयों के मुतालिक, इन्होंने ही फैसलाबाद वालों ने ये किया था कि माँ का तो मैंने बता दिया, ये आप कीजिए। इन्होंने बताया कि बच्ची की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्ची की ग्रोथ के लिए आप इसके तमाम टेस्ट वगैरह कराइए और उसको कोशिश कीजिए कि अरारोट और शकरकंदी जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, अरारोट की खीर और शकरकंदी की खीर खिलाइए। आपने झाइयों के मुतालिक बताया, झाइयों के लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि पेट के कीड़ों का इलाज करवाएं और इसी तरीके से झाइयों में लगाने के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ है वो कुस्तशीरी है, कुस्तशीरी को अरके गुलाब में मिला के आप लगाइए, उससे बेहतर होगा। उमरकोट से हमें जो बताया, उन्होंने बताया कि इनको UTI का मसला, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, तो इसके लिए जो है दो चीज़ें आप लिख लीजिए, सरफोका और गुले मुंडी, दो जड़ी बूटियाँ हैं सरफोका और गुले मुंडी, इसे जो है आप 5-5 ग्राम लेके और गर्म पानी में हल्का सा उबाल दीजिए और ज़्यादा मत उबालिए और उसके बाद इसका एक प्याली सुबह एक प्याली शाम पीजिए, आपका UTI का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। अगर खून आ रहा है या तकलीफ़ ज़्यादा है तो इसके साथ शरबत अंजबार आप लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरी आ जाएगी। बुक्टी साहब ने हमें बताया कि हेपेटाइटिस सी उनको काफ़ी 14 साल से है, उसका इलाज ज़रूर आपने करवाया होगा, लेकिन आप चिकनाइयों से बचिए, तमाम चीज़ों से बचिए और इसी तरीके से इसमें जो चीज़ें हैं इसमें मको की भाजी बहुत उम्दा चीज़ है कि मको या मको की भाजी आप इस्तेमाल करें। मैं जो टोटका एक बताता हूँ वो नीम की पत्तियाँ, इत्तेफाक से नीम मेरे सामने ही रखा हुआ है, तो इसमें आपने करना ये है कि नीम की जिस तरीके से ये पत्तियाँ हैं इसको आप ले लें और इसमें ये सारे पत्ते जो है इसको निकाल दें, फिर ये काढ़ी जो आपकी बचती है तो ये आप हेपेटाइटिस सी का इलाज बता रहा हूँ कि ये काढ़ियाँ जो हैं आप तकरीबन 20 काढ़ियाँ जमा कर लीजिए और इसको रात को पानी में अच्छी तरीके से मोड़ के किसी गिलास में आप डाल दीजिए, इस तरीके से करके गिलास में डाल दें और इसमें 5 अदद आलू बुखारा डाल दीजिए और सुबह के वक्त इसको छान के आलू बुखारा का असर इसमें आ जाएगा, पानी सुबह के वक्त रोज़ाना पीजिए। और उसके बाद आखिरी सवाल था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैसल आबाद से ये प्रोग्राम वो साहिबा थी, साँची पान 1 अदद ले लीजिए और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और इसी तरीके से इसमें पुदीने की 40 पत्तियाँ और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेके इसको अच्छी तरीके से उबाल के सुबह नहान मुँह उसको पी के और 40 कदम चलिए, इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है सही हो जाएगा। वज़न के लिए सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम इसमें अजवाइन डाल दीजिए और ये पाउडर सुबह शाम 1-1 चमचा लीजिए, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और आफ़ियत दे देंगे, अल्लाह ही के हाथों में शिफा और आफ़ियत है। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसका मकसद सिर्फ़ आपको हिकमत के ज़रिए सेहत देना है और इसमें ख़ास तौर पे औज़ान का वज़न का ख्याल रखना है कि आपको जिस तरीके से जो तादाद में बताता हूँ वो हर्बल की वो आपने जो है लेनी है, उसी में अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं और जो तबीब है उसकी कहने से और उसके जो भी एडवाइस होती है उसको करने से अल्लाह ताला और मज़ीद जल्दी शिफा दे देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे प्रोग्राम अगर आपको कोई चीज़ देखनी है रात को 1 बजे जो है वो रिपीट होगा और वो रात को आप देख लीजिए, जो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा एड्रेस अगर आपको लेना हो तो इस नंबर से आप मालूम कर लीजिएगा। तो नाज़रीन ये था अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको तमाम नुस्खा जात दिया, अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला आपको सेहत और आफ़ियत से रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।